Аповесць Владзіміра Арлова «Сны імператара». Агні, агні, шматкалёрна-святочныя, хмельныя, як маладое віно. Цёплы вецер пагойдвае іх, і на фіялетавым аксаміце неба, і на цёмна-срэбным люстры завані, а можа і не вецер, а тысяча галосая. Няхай жыве імператар! Портаферраё зяе ілюмінацыяй. Увесь горад на беразе, а ён стаіць на пірсе. Стаіць, падняўшы ў маўклівым прывітанні руку, і адчувае, як сэрца кожным новым ударам разбурае цэлю, дзе было замураванае нязмерна доўгія 10 месяцаў. Ён толькі што пяшчотна развітаўся з маці і з сястрою, наперадзе невядомае, але што б там ні было, гэтыя хвіліны ўжо належаць вечнасці. На ім трохвуголка і шэры зашпілены на ўсе гаплікі і гузікі сурдут, поўная паходная форма. У думках ён кідае позірк на сябе зводдаль з гарбатых прыморскіх вулачак, застаецца задаволены ўбачаным і адразу ўяўляе гэты малюнак у выглядзе гравюры. Залітыя аліўкавым святлом поўні камяні старажытнага пірса, слямга бліжэйшыя філюгі і ягоная постаць на парозе невядомага, нязведанага. Войска чакае загаду, але ён марудзіць. Няхай востраў развітаецца з ім, няхай кожны назаўсёды захавае гэтыя імгненні ў памяці, каб апавядаць пра іх дзецям і ўнукам. І ён таксама хоча развітацца з востравам, на які навекі лёг водсвет ягонае славы. Няхай жыве імператар! Няхай жыве імператар! Ён прымружвае вочы і з калейдаскапічнай хуткасцю перад ім мільгаюць пражытыя тут дні, напоўненыя зусім не роспаччу. Не, ён не крывіў душою, калі загадаў выразаць на сцяне ў егіпецкім пакоі свайго дома ў Сан-Марціна словы, якія шмат каму з візітантаў здаваліся няшчырымі. «Я шчаслівы паўсюль». За 10 месяцаў да вострава прыстала 1200 караблёў. І кожны падарожнік, усе гэтыя кавалеры і дамы, сярод якіх асабліва шмат было ангельцаў, імкнуліся сустрэцца з ім. Яны хацелі пераканацца, што цяпер ягоная імперыя сапраўды абмежаваная маленькім востравам. Яны думалі, што ён ужо ўвесь у мінулым, што ён ператварыўся ў жывы музейны рарытэт. Яны абавязкова куплялі яго бюсты і партрэты, каб мець копіі рарытэтаў сваіх задушлівых салонах і спакойна спаць у цёплых ложках. Як яны памыляліся! Наколькі мудрэйшы быў той цемнаскуры барбар, капітан тунісійскага карабля і, безумоўна, таемны пірат, які, высадзіўшыся на бераг яго карлікавага каралеўства, запытаўся, ці праўда, што тут жыве зямны бог. Калі ён прыехаў прывітаць госця, той салютаваў з усіх гарматаў, а потым кінуўся ніцман надол каля ягоных ног. Барбар сказаў, што яго імператаравы вочы зіхцяць нібыта два крышталі, як і належыць вачам Божых абранцаў. 1200 караблёў, але ніводзін з іх не прывёз тых, каго ён найболей чакаў. Прыехалі не жонка з сынам, якім з першага дня тут былі падрыхтаваны адмысловыя пакоі. Прыехала пані Валеўская, яго колішняе каханне. А Марыя Луіза так і не выбралася сюды з недалёкае Пармы. Яму дакладвалі, што нейкі афіцэр у мундзіры венгерскага гусара хутка суцешыў несуцешную імператрыцу. Афіцэр бліскуча грае на клавесіне, а Марыя Луіза да самазабыцця любіць музыку. Але ён велікадушны. Ён дараваў гэтай зямной жанчыне, якую ягонае каханне таксама зрабіла неўміручай. Ён дараваў ёй на ўсё жыццё наперад, бо яна падаравала яму спадкаемца, якому ён даў пры нараджэнні тытул рымскага караля, якому перадасць імперыю. Той пірат-афрыканец пытаўся ва ўсіх, чаму французы здрадзілі свайму зямному богу. Тады ён, імператар, зразумеў, што небяспека ад марскіх разбойнікаў яму ўжо не пагражае. Пад сцягам імператара Эльбы пачалі неўзабаве плаваць усе гандлёвыя караблі з Генуі, Ліворна, Чыветавекія. Гэты сцяг, тры залатыя пчалы на белай асновідзі з касымі чырвонымі палосамі, падняты ўжо і на караблях яго маленькага ваеннага флоту. Наперадзе невядомая, але калі гісторыя плоть часу, дык ён творца гэтае плоці. Французы вераць, што ён здольны выгнаць ненавісных бурбонаў і арыстакратаў. Спадзяванні народа хутка спраўдзяцца. Ён рэзка, нібы ўдар шабляю, апускае руку, і пасадка пачынаецца. 600 старых грэнадзёраў, сотня польскіх кавалерыстаў, усё яго сённяшняе войска. На момант тое, што адбываецца, здаецца яму тэатрам. Заслона паднятая, пачалася новая дзея. Няхай тэатр, думае ён, але сцэнаю зноў будзе цэлы свет.